Łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór, program trzeci Polskiego Radia. Po godzinie 18:00 przed nami ostatnia godzina popołudniowego programu. Zapraszamy do Trójki. 7 dzień lutego jest, proszę Państwa, piątek. Jest również serwis Artur Wertowski. A ruszają ferie na Mazowszu, Opolszczyźnie, Dolnym Śląsku i Zachodnim Pomorzu. Policja będzie tam częściej kontrolować kierowców. Mija rok od śmierci Jana Olszewskiego. Dzisiaj wspominali go politycy i byli opozycjoniści. W Krakowie ruszyła wystawa WordPress Photo. Policjanci z Mazowsza ruszają z kontrolami na ferie. Pierwsze ruszyły po południu. Więcej policjantów jest m.in. na trasach wyjazdowych z Warszawy. W tych miejscach mundurowi będą kontrolować prędkość, trzeźwość i stan techniczny pojazdów. A jeśli będą większe utrudnienia, to pokierują ruchem, mówił Paweł Przestrzelski z Komendy Stołecznej Policji. Na drogach będzie też specjalna grupa Speed. To policjanci w nieoznakowanych radiowozach, którzy nie będą mieli problemu z dogonieniem nawet najszybszych piratów drogowych. Jak co roku w Warszawie policjanci będą też na torwarze. Stamtąd bowiem odjeżdża najwięcej autokarów wiozących dzieci na zimowy wypoczynek. Mundurowych można też prosić o skontrolowanie autobusu, a szczegóły są na stronach internetowych policji. Dzisiaj ferie rozpoczynają dzieci z województw dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Rok temu odszedł Jan Olszewski, były premier, powstaniec warszawski, a w okresie PRL-u obrońca opozycjonistów w procesach politycznych. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie wiązanki przy jego grobie złożyli przedstawiciele prezydenta, rządu, Sejmu, a także byli opozycjoniści w okresie PRL. Wspomnień o Janie Olszewskim wysłuchał Karol Darmoros. Jak wchodził na salę sądową, to sąd się prawie chował po stół. Zofia Romaszewska, dziś doradczyni prezydenta w czasie PRL, jako współzałożycielka KSS KOR, często polegała na prawniczej wiedzy adwokata Jana Olszewskiego. To w ogóle Jan górował nad absolutnie nad salą i nad wszystkim, co tam się działo. Pamięć o nim jest utrwalona. Piotr Naimski, obecnie minister w kancelarii premiera w okresie PRL, działacz KOR, szef UOP-u w czasie rządu Jana Olszewskiego. Będzie to także i w postaci pomnika, który stanie przy wejściu do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. To będzie znak, że to, co niósł ze sobą Jan Olszewski, czego nas uczył, będzie po prostu trwałe. Za godzinę w warszawskiej archikatedrze świętego Jana Chrzciciela zostanie odprawiona msza święta w intencji Jana Olszewskiego. Był premierem w latach 1991-92. W okresie PRL bronił działaczy Solidarności, KOR-u, a także poszkodowanych robotników strajkujących w Radomiu i Ursusie. W latach 2006-2010 był doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W 2009 roku został uhonorowany orderem Orła Białego, najwyższym państwowym odznaczeniem. Pierwsze dwa zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych trafiły do Państwowej Komisji Wyborczej. Chodzi o kandydatów na prezydenta Władysława Kosiniaka-Kamysza i Krzysztofa Bosaka. Na utworzenie komitetu jest czas do 16 marca. Może to zrobić co najmniej 15 obywateli mających prawo wyboru, a także trzeba dołączyć 1000 podpisów poparcia. Krzysztof Bosak dzisiaj rozpoczął swoją kampanię prezydencką. Ma w niej skupić się m.in. na zwiększeniu suwerenności Polski. W Unii Europejskiej musimy zabiegać o polską rację stanu. Mają rację wszyscy ci, którzy mówią, że to nie jest proste. Mają rację wszyscy ci, którzy mówią, że nie jest wcale blisko do polexitu i tutaj media bardzo wyraźnie grają tym tematem, przypisując prounijnej partii Prawo i Sprawiedliwość tendencje polexitowe. Jedynymi środowiskami, które poważnie myślą o polskiej suwerenności, o jej pełnym odzyskaniu, jest oczywiście Konfederacja. Swój start w wyborach zapowiedzieli też obecny prezydent Andrzej Duda, Małgorzata Kidawa-Błońska, Robert Biedroń, a także Szymon Hołownia. Imigracja. Głównym tematem wystawy WordPress Photo 2019 w Nowochódzkim Centrum Kultury w Krakowie można już oglądać najlepsze fotografie prasowe. Spośród niemal 80 tysięcy zdjęć nadesłanych na konkurs do prezentacji wybrano 140. Każdy, kto odwiedza wystawę WordPress Photo, znajduje coś dla siebie, czyli albo sposób fotografowania, albo tematykę, albo po prostu zdjęcie jest w jakiś sposób zachwycające, albo ujmuje tematem. Też warto nadmienić, że ta wystawa jest obowiązkowa do obejrzenia, czytając również opisy. Tu nie wystarczy zobaczyć samych zdjęć, ponieważ czasem można bardzo się pomylić.

Panie Łukaszu, dobry wieczór, halo? Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Panu. Chciałem z całego serca podziękować tym 7 wspaniałym, którzy jeszcze dzisiaj zadzwonili i zakupili płyty. Ja jeszcze nie biorę udziału w aukcjach, mam nadzieję, że niedługo się sytuacja zmieni. Do tej pory wysyłam SMS-y, kupuję płyty skarbiem. Z całego serca proszę o piosenkę z dedykacją dla tych 7 wspaniałych, którzy jeszcze dzisiaj kupili płyty oraz dla wszystkich, którzy wsparli fundację. Dobrze, bardzo panu dziękuję. Będę oczywiście pamiętał. Kłaniam się panu. Set. 13 minut po godzinie 18. Wszystkie służby łączą siły w zwalczaniu nielegalnego wywozu dzieł sztuki. Dziś w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostało podpisane porozumienie w tej sprawie. Dzięki niemu organy ścigania, czyli Policja, Krajowa Administracja Skarbowa i Straż Graniczna będą miały zapewniony stały dostęp do informacji na temat wywożonych dóbr kultury. Zyskują również konserwatorzy zabytków, mówi główny konserwator zabytków Magdalena Gawin. Konserwator wojewódzki nie może czuć się zastraszony przez nikogo i dzisiejsze to spotkanie było także sygnałem, że wojewódzcy konserwatorzy ściśle współpracują ze wszystkimi służbami, w tym z policją. A co to porozumienie ułatwi? Przede wszystkim przepływ informacji. My ściśle współpracujemy zarówno z jednostkami ministerstwa. Nadinspektor Piotr Walczak z Krajowej Administracji Skarbowej. Z muzeami państwowymi, chociażby Muzeum Ikony w Supraślu, gdzie ponad 90% zbiorów tego muzeum są to nasze wykrycia. Tu koleżanka trafiła 20 groszy PRL. Pierwszy fant Aureliusza, dzisiaj to taka stalowa łuska. W Polsce poszukiwać można, oczywiście, jak najbardziej. Można poszukiwać za zezwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków. Nadkomisarz Adam Krajewski z Komendy Głównej Policji. Oczywiście wchodzi też własność tych zabytków, które są należą do Skarbu Państwa. I tutaj mamy problem z nielegalnymi poszukiwaniami. Same nielegalne poszukiwania generują inne przestępstwa. Mamy przypadki, że kolekcjoner wyleciał w powietrze, prawdopodobnie manipulując przy przedmiocie, który znalazł. Zatrzymaliśmy prawie 500 zabytkowych monet. Bardzo ciekawie ukrytych, bo ukrytych w laptopie, z którego wymontowano dysk twardy i właśnie ukryto tam przemycane monety. Czy na przykład też sukces sprzed kilku tygodni, a więc bardzo świeży, odkryliśmy miecz antyczny, pochodzący z epoki brązu, którego historycy wiek datują na prawie 4000 lat. Gdyby nie nasze działania, trafiłby gdzieś pewno do prywatnej kolekcji za granicą. Utracone dzieła przez Polskę to jest około 500 000 obiektów zabytkowych. Odzyskiwanie dzieł sztuki bardzo rzadko dzieje się za jakimś porozumieniem stron. Nikt nie oddaje dzieła sztuki znanego z własnej nieprzymuszonej woli. Raczej tendencją instytucji, które także znajdują się poza granicami Polski, jest to, żeby ukrywać, że ma się dzieło sztuki zagrabione z Polski. I one są często w jakichś prywatnych rękach? Bardzo różnie. One są w prywatnych rękach, one są czasami właśnie na aukcjach, jakieś są próby sprzedaży. Czasami się zdarza tak, że są po prostu ukrywane przez instytucje. Tutaj właśnie z instytucjami jest największy problem. A w jaki sposób wywozi się dzieła sztuki z Polski? Przed 2 tygodniami ujawniliśmy w ramach kontroli przesyłek cargo po pierwsze Chrystusa z XVIII wieku, wysyłane do krajów azjatyckich. Wojciech Krupiński z Komendy Głównej Straży Granicznej. Praktyka wysyłania przedmiotów zabytkowych drogą pocztową czy przez firmy kurierskie to jest taka obecna praktyka dosyć częsta. To są różnego rodzaju rzeczy z II wojny światowej, to są czasami też niewybuchy, różnego rodzaju łuski, rzeczy pochodzące po żołnierzach z II wojny światowej, nawet i pierwszej, jakieś pamiątki. Takim trendem obecnym jest przesyłanie drogą pocztową, poprzez również cargo. O bezpieczeństwo zabytków pytała Monika Suszek 16 minut po 18. Piosenka dla 7 wspaniałych. Czy to może być Ingrid i La Vie en Rose? Tes yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit de mon amour, des mots de tous les jours, et s'en fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour en mourir, un grand bonheur qui prend sa place, les ennuis, les chagrins s'effacent, heureux pour mon plaisir. Dans ses bras, il me parlait tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et s'en fait quelque chose. Il peintre dans mon cœur une part de bonheur. Je connais la cause. To Ingrid. 19 minut po godzinie 18:00 program Trzeci Polskiego Radia. Coraz więcej, proszę Państwa, gmin decyduje się na wyłączanie oświetlenia ulicznego. To efekt wzrostu cen energii elektrycznej. Niektórych samorządów nie stać po prostu na wysokie rachunki. Dlatego lampy uliczne gasną w nocy na kilka godzin. Tak na przykład jest w gminie Żarki w powiecie myszkowskim. Państwo z Żarek? Tak. W nocy lampy świecą czy nie? Wie pani, w nocy to ja śpię, nie oglądam. Na osiedlu widzę, że świecą. Do którejś tam świecą, a później nie wiem. U mnie świecą na osiedlu. U mnie akurat nie, ja mieszkam na peryferiach. Tak. Czyli pan przyzwyczajony? Tak, przez las po ciemku. Słyszał pan o tym, że gmina wyłącza oświetlenie uliczne? Tak powinno być, bo ja mogę chodzić po ciemku, to dlaczego gmina ma nie oszczędzać? Staramy się racjonalizować oświetlenie w tych miejscach, gdzie jest w cudzysłowie tak zwane prześwietlenie, czyli jest według naszej oceny za dużo lamp. Klemens Podlejski, burmistrz Żarek. Niż, powiedzmy, optymalny sposób, a jednocześnie podjęliśmy decyzję, żeby włączać w godzinach nocnych, od godziny 23.30 do godziny 4 rano wyłączać obwody. Część obwodów przy drogach wojewódzkich, powiatowych będą niewyłączane ze względu na charakter tych dróg, nasilenie ruchu i bezpieczeństwo. Powodem takich decyzji jest fakt wzrostu kosztów zakupu energii elektrycznej. Energia elektryczna zdrożała od stycznia tego roku 48%. W budżecie nie mamy środków na zakup energii elektrycznej. Jest to dla mnie osobiście przykry temat, gdyż nie po to budowaliśmy dodatkowe obwody, doświetlaliśmy, ale nie mamy wyjścia. Będziemy starali się dalej modernizować oświetlenie na oświetlenie LED-owe, nowocześniejsze i bardziej energooszczędne. No, jeżeli jest taka potrzeba, pieniędzy nie ma, to nie, chociaż co druga albo co trzecia mogłoby się świecić. Też by wystarczyło. Jeżeli ktoś nie wychodzi i nie spaceruje, no to mu to nie przeszkadza. Jeżeli ktoś wychodzi po zmroku, to oświetlenie jest potrzebne. Ja mieszkam w bloku mieszkalnym. Najbliższa okolica tego bloku jest nieoświetlona i zawsze jest problem, bo często wychodzę po zmroku, szczególnie w zimę i jest ciemno. No. Jak długo te problemy mogą potrwać? Trudno mi powiedzieć. Podejmujemy działania wspólnie z spółką, która zajmuje się oświetleniem ulicznym, żeby może w tym roku zainstalować przy współpracy z naszym operatorem nowe oświetlenie LED-owe. To jest związane też ze środkami finansowymi, z pieniążkami, no, które musimy mieć, a tych cudzysłowie dziur w budżecie mamy sporo, szczególnie w zakresie sfinansowania podwyżek nauczycielskich, sfinansowania nowego systemu oświaty. Mieszkam przy wojewódzkiej drodze. No i przy drugiej powiatowej na skrzyżowaniu, także całą noc świecą. Słyszał pan o tym, że w niektórych częściach gminy oświetlenie jest wyłączane? Słyszałem, no podobnie jest oszczędność. A rozumie pani decyzję Rady Miasta? Nie bardzo, nie bardzo. Dlaczego nie? Rozumiem, no nie ma skąd pieniędzy wziąć. Z mieszkańcami rozmawiała Gabriela Kaczyńska. 23 minuty po 18:00 to Skaldowie. Ktoś mnie pokochał, świat nagle zawirował, bo ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Bez górne niebo znów mam nad głową, bo ktoś pokochał mnie. Ktoś mnie pokochał, nie wszyscy ludzie wiedzą to. Ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Ktoś mnie pokochał, ze snu mnie zbudził, ktoś, kto pokochał mnie. Lampa na drogę, krzesło i drzwi, wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Woda i ogień powtarza wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Słuchajcie ze mną, nie malowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę dwie. Słuchajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. Ktoś pokochał, woda i ogień powtarza wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Słuchajcie ze mną, niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę dwie. Słuchajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. Pokochał mnie. 25 minut po 18. W tym roku mija 80. rocznica mordu katyńskiego, rozpoczęcia deportacji Polaków mieszkających na Kresach w głąb Związku Radzieckiego. W Kotłasie na północy Rosji, gdzie znajdował się jeden z sowieckich łagrów, jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Pierwsze wagony z polskimi rodzinami wyruszyły w głąb Rosji w nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku. Początkowo znaczną część deportowanych przywożono do Kotłasu, gdzie znajdował się tzw. obóz przejściowy, opowiada mi historyk z tego miasta Milutina Kłapijuk. Dodaje ona, że wielu naszych rodaków zmarło z głodu, chorób i wycieńczenia. Pamięć o tych, którzy stracili życie w sowieckich łagrach, żyje wśród rosyjskiej Polonii. Szefowa wspólnoty polonijnej z Kotłasu, Halina Lichanowa, podkreśla, że ona i wielu innych są potomkami Polaków deportowanych przez sowieckich oprawców. W naszej organizacji jest wiele osób starszego pokolenia i gdy się spotykamy, opowiadamy o tym, jak nasze rodziny tutaj przywieziono. Przeżyli najtwardsi, z których część została w Kotłasie, albo wychodząc za mąż za tutejszych chłopców, albo żeniąc się z miejscowymi dziewczętami. Kotlaskich dziewczynek. Do dziś żyje jeden z takich zesłańców. Co prawda trafił do Kotłasu dopiero w 1944 roku, po tym, gdy Armia Czerwona, wypierając hitlerowców, ponownie zajęła i przyłączyła do Związku Radzieckiego Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej, ale wcześniej walczył w kampanii wrześniowej, został wzięty do niewoli przez Sowietów, cudem uniknął rozstrzelania. Dziś pan Michał Złotar ma 102 lata, przez całe życie kultywował polskie tradycje i starał się mówić po polsku. Stare Wisła z dawna płynie, z najpiękniejsza z naszych wód. Gdy na wiosnę prysną lody i zabłyśnie piękny maj, wnet roztoczy swoje wody i oblewa cały kraj. Mniej szczęścia miał polski aktor i reżyser Eugeniusz Bodo. Gwiazda polskiego filmu przedwojennego zmarł z głodu w kotłaskim łagrze, opowiada historyk Milutina Kłapijuk. Eugeniusz Bodo znalazł się w trudnej sytuacji, ponieważ posłużył się swoim szwajcarskim paszportem, aby dostać od sowieckich władz zgodę na wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Zaraz zajęły się nim odpowiednie organy, został aresztowany i kilka lat spędził w moskiewskiej Butyrce. Tam bardzo osłabł i zapadł na zdrowiu. Biorąc pod uwagę, że Butyrka sama w sobie była strasznym miejscem, to on jeszcze i w tym miejscu był traktowany jak wyrzutek. Inni więźniowie bali się z nim kontaktować, bo był obcokrajowiec, a za kontakty z takimi mogli dodatkowo dostać jeszcze jakieś kilka lat łagru za szpiegostwo. Niestety on nie miał w Moskwie żadnej rodziny ani znajomych. Nikt nie przynosi mu żadnych paczek, więc nieustannie głodował. Żeby oszukać głód, pił gorącą wodę z solą, czym uszkodził sobie nerki. I takiego śmiertelnego chorego wagoni przywieźli go do Kotłasu takim bydlącym wagonem. Tutaj sanitariusze zanieśli go do obory, która pełniła rolę kostnicy i tam zmarł. I tam on i skończył się. W 2011 roku z inicjatywy miejscowej Polonii na cmentarzu, na którym spoczywają ofiary stalinowskich represji, odsłonięto pomnik poświęcony polskiemu artyście. Deportacje, do których doszło w latach 1940-41, nie były jedynymi. Już w lutym 1945 roku, po tym, gdy armia sowiecka zajmowała wschodnie Kresy Rzeczypospolitej, rozpoczęły się wywózki Polaków do obozów filtracyjnych na terenie całego Związku Radzieckiego. Z Kotłasu Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 28 minut po godzinie 18. Tu program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. George Michael, Paul McCartney. Your heart can embrace. Be good to yourself, 'cause nobody else has the power to make you happy. How can I help you? Please let me try to. I can heal the pain that you feel inside. Whenever you want me, you know that I will be waiting for the day must have really hurt you to make you say the things that you do. He must have really hurt you to make those pretty eyes look so, so blue. He must have known that he could, that you'd never leave him. Now you can't see my love is a good, and that I'm not too good. How can I help you? Please let me try to. I can heal the pain. Won't you let me inside whenever you want me? You know that I will be waiting for the day that you say you'll be mine. Won't you let me in? Let this love begin. Panie Pawle, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór, jadący autostradą A4 w kierunku Zgorzelec, Jelenia Góra. Proszę uważać, tam był wypadek i robi się już duży zator na wysokości kątów wrocławskich. Są już służby na miejscu, ale pewnie będzie trochę stania. Szerokiej drogi i cierpliwości życzę. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję za ten komunikat drogowy. 29 minut pozostało do 19. Zaglądamy do prognozy. W nocy, proszę państwa, zachmurzenie małe, umiarkowane na północnym wschodzie, okresami duże, tam możliwy słaby śnieg. A na południowym zachodzie kraju gdzieniegdzie marznąca mgła. W nocy temperatura minimalna minus 9 na Podkarpaciu, minus 3 w centrum, plus 3 nad morzem, chłodniej w kotlinach karpackich. Tam nawet do minus 16. A jutro zachmurzenie małe, na wschodzie miejscami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 1 stopnia na południowym wschodzie, 4 w centrum, do 8 na północnym zachodzie. Wiatr słaby, umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, z okazji walentynek. No. Kupimy sobie w Media Expert nowy telewizor i teraz zapłacimy tylko połowę. Walentynki w Media Expert. Tniemy ceny na pół. Na przykład Smart TV Samsung 55 cali 4K Ultra HD. Zapłać teraz tylko 999 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Gdy o wzrok zechcesz zadbać, nim psuć się zaczyna, Gold Luteina. Gdy szukasz gdzie DHA i zeaksantyna, Gold Luteina. Gdy dla oczu potrzebna A witamina, Gold Luteina. Gdy się o chelat tynku oko dopomina, Gold Luteina. Składniki suplementu diety Gold Luteina to pełne wsparcie dla oczu, a olejowa formuła kapsułek z mikropeletkami zapewnia doskonałą biodostępność składników. Olimp Labs. W trosce o oczy Polaków. Ależ napakowana ta oferta na Vana. No to lecimy z rabatem na pakę. Teraz nawet 30 tysięcy złotych rabatu przy zakupie dostawczego Mercedesa z rocznika 2019. Dodatkowo Citan, Vito, Sprinter i Pickup klasy X dostępne w leasingu 102% z dwoma przeglądami za niecałe 500 zł. Taki rabat piechotą nie chodzi, bo jest za duży. Do zobaczenia w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To chyba, proszę państwa, najsłynniejsza gala na świecie. Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej będą przyznawane, wręczane już w niedzielę. U nas to będzie noc z niedzieli na poniedziałek. Oczywiście wszystkiego dobrego. Trzymamy kciuki za twórców Bożego Ciała, nominowanych, jak wiemy, w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Ale jak wiadomo, podczas Oscarów nie tylko filmy są ważne, także kreacje gwiazd. Polską ekipę po raz piąty ubrał pan Tomasz Ossoliński. Black tie to jest wymóg tej gali oscarowej i zawsze panowie zakładają smokingi z muchą, z krawatem. To jest taki podstawowy dress code, który się nie zmienia w zasadzie od zawsze. Zawsze najbardziej emocjonujące są jednak kreacje pań. Więc suknia jest bardzo prosta, ma pewne elementy odkryte, a jest to wszystko związane też z tym, aby mądrze kupować ubrania. Aby ubrania, które zakładamy nawet na tak wyjątkowe okazje, móc pozwolić sobie na to, aby założyć je jeszcze raz. Tych ubrań nie wyrzucać. Te stroje są na Oscarach bardzo ważne. Ja bym powiedziała nawet więcej. Agnieszka Kowalska, dziennikarka. Że tak naprawdę w dzisiejszych czasach bardziej od filmów, dla których wymyślono przecież Oscary, ważniejsze są kiecki. Blask, przepych, kreacje słynnych domów mody. I to się zmieniło tak naprawdę na przestrzeni ostatnich 15 lat. W dawnych czasach nie było transmisji telewizyjnej. Pierwsza w ogóle gala oscarowa trwała 15 minut i nominowani nawet nie przychodzili na tę galę, tylko czekali pod telefonem i ewentualnie przyjeżdżały odebrać tę statuetkę. Jest takie słynne zdjęcie, gdzie Joan Crawford odbiera statuetkę w łóżku, w szlafroczku. Pan wiedział, jak się ubrać na czerwony dywan? Ja wystąpię w smokingu. Tomasz Ziętek gra w nominowanym do Oscara Bożym Ciele. To świat i rzeczy. Rzeczywistość, która jest gdzieś dla mnie nadal światem dosyć odległym, rzadko przeze mnie odwiedzanym, mam na myśli klasyczną modę męską, której się nie rozeznaję, więc potrzebowałem gajda, kogoś, kto mi wskaże gdzieś tam kierunek. Wszystko się zmieniło na początku lat 2000. W Hollywood powstał nowy zawód, jak stylista gwiazd. Dzisiaj to jest jeden z najpotężniejszych zawodów w ogóle w Stanach, a zaczęło się to od tego, że Halle Berry dostała Oscara jako pierwsza czarnoskóra aktorka i po raz pierwszy wypożyczyła sobie suknię za pomocą swojego stylisty od Eliego Saba. I wszyscy zaczęli mówić o tej sukni. Eli Saab miał po prostu darmową reklamę na całym świecie. Paweł Pawlikowski odbierał Oscara w smokingu zaprojektowanym przez pana. Którego, aby zmierzyć, musiałem udać się do Londynu. Mieliśmy na to 30 minut, ponieważ czas promocji i wszystko, co jest związane z filmem, jest absolutnie pierwszoplanowe. I pamiętam, że w jakimś małym hotelu gdzieś się złapaliśmy, udało się zrobić tą przymiarkę. Susan Sarandon, jak dostała pierwszą nominację do Oscara w 1980 roku, to nie było jej stać w ogóle na żadną kreację. Galerie aktorskie były bardzo niewielkie. Domy mody ubierały te bogate panie z elity. Kupiła sobie jakąś zwykłą kieckę w jakiejś sieciówce. Postanowiła założyć do niej futro. Poprosiła zaprzyjaźnioną kostiumolog o wypożyczenie tego futra z wytwórni filmowej. Nie zawsze było tak, że można było ubrać się na czerwony dywan jak się chciało. Kiedyś były pewne obostrzenia. Po raz pierwszy ubierałem Hannę Polak, która była nominowana za film Dzieci z Leningradu. Tam była sytuacja dosyć specyficzna. Nominowani stali na scenie i poproszono Hannę o to, aby zanim wyjdzie na tą scenę, pokazała, w czym będzie. By Akademia i osoby, które dbają o całe to widowisko, mogły zaakceptować to, jak Hanna będzie wyglądała. Dzisiaj jest mile widziane, żeby było jak najbardziej szałowo. Wtedy chodziło o to, żeby kreacje nie przesłaniały samej statuetki, która jest albo była chyba już teraz najważniejsza. O kreację pytała Izabela Woźniak. Ciekawe, kto ubierze kolegę Wałkuskiego, chociaż koledze we wszystkim zazwyczaj pięknie. Troszkę może szumieć, ponieważ wietrze pomieszczenie pracownicze. 22 minuty do 19. To Lou Reed and Friends. Just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo, then later a movie too, and then home. Such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. I back and dirt's on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else. Someone good. Yeah. Such a perfect day. I'm glad I've been it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to me, just watch. So read. You're going to read just what you saw. Day. 18 minut do 19. Tu program trzeci. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. No, tym razem już bez wahania powiem, że gwóźdź programu Tomasz Gorazdowski, witamy. Witam, dzień dobry, kłaniam się miłośnikom motoryzacji. Dziś o nowym silniku, o kamerach i o rekordzie sprzedaży pewnej marki. Niektórzy przyzwyczaili się już do widoku na naszych ulicach Mazdy CX-30, nowego modelu w gamie Mazdy. No a jednak kto widzi, że w większości tych samochodów pod maską kryje się zupełnie nowy silnik, przełomowy. Dwulitrowy silnik Skyactiv X. To zupełnie coś nowego, opowiada Szymon Sołtysik z Mazdy. Patrząc na przyszłość motoryzacji, widzimy, że silnik spalinowy jeszcze przez najbliższych 20-30 lat będzie grał bardzo istotną rolę w napędzie samochodu. Albo jako podstawowy, który będzie uzupełniony silnikiem elektrycznym, albo jako ten komplementarny, który będzie wspomagał silnik elektryczny. Ale silnik spalinowy będzie z nami przez najbliższe dekady. I teraz pomysł na przedłużenie jego życia polegał na tym, żeby zwiększyć jego wydajność, zwiększyć efektywność. Przez wiele lat różni inżynierowie z różnych marek próbowali zwiększyć tę wydajność silnika benzynowego przez próbę wywołania zapłonu samoczynnego w tym silniku, ale to się nie udawało z różnych powodów technologicznych, mocy obliczeniowych, komputerów pokładowych itd., itd. Tymczasem podejście do tego w taki dość innowacyjny sposób, czyli żeby ten zapłon samoczynny wywołać i kontrolować świecą zapłonową, spowodował, że udało się uzyskać efekt zużycia mniejszej dawki paliwa przy wykonaniu tej samej pracy. Mówiąc inaczej, silnik ma tę samą, a nawet większą moc niż porównywalny silnik benzynowy, ale zużywa mniej paliwa, dlatego że udało się stworzyć tej mieszance paliwowo-powietrznej odpowiednie warunki w komorze spalania, w cylindrze, żeby ona mogła się tam zapalić i żeby mogła wykonać suw zwrotny, czyli rozprężyć. To powoduje, że mamy moc silnika, mamy pracę silnika. I teraz tutaj mówimy o wartościach nawet już nie aptekarskich, bo mówimy o mgiełce paliwa, mówimy o ilościach, które właściwie mogą być nawet paliwa zużywanego w cylindrze niezauważalne gołym okiem. To wszystko przekłada się na większą wydajność silnika, na jego mniejsze zużycie paliwa, ale przy zachowaniu tej samej, a nawet większej mocy. Silnik ma 180 koni mechanicznych w tym takim górnym zakresie obrotów. No i to powoduje, że on też może się poszczycić dobrymi parametrami, bo samochód przyspiesza w nieco ponad 8 sekund do setki. I to, co jest, myślę, bardzo ważne w przypadku silnika Skyactiv-X, to że od kierowcy on nie wymaga żadnych zmian w przyzwyczajeniach, w sposobie prowadzenia, czyli można jeździć nim jak zwykłym silnikiem benzynowym, a wyświetlacz, który jest na środku deski rozdzielczej, pokazuje nam, że zapłon samoczynny jest realizowany w zakresie od obrotów biegu jałowego aż po 5000 obrotów, czyli tak naprawdę w większości sytuacji drogowych, jakie codziennie spotykamy. To jest takie trochę połączenie silnika benzynowego z silnikiem diesla, mimo że jest to silnik absolutnie całkiem benzynowy. My mówimy o tym, że to jest połączenie benzyny z dieslem, ale jeżeli brać pod uwagę najlepsze cechy obu tych rozwiązań, czyli z jednej strony mamy niskie zużycie paliwa, niską emisję i szybką reakcję na gaz, to są te cechy z silnika diesla, a z drugiej strony mamy wysokoobrotowy charakter, no i tę przyjemność sprowadzenia, która nam kojarzy się z silnikami benzynowymi, które nie mają tego ogranicznika obrotów, więc to jest rzeczywiście połączenie tych dwóch najlepszych cech, ale to nie jest tak, że silnik wydaje z siebie ten charakterystyczny dźwięk diesla, bo słychać po prostu pracę silnika benzynowego. To jest tak, że ten silnik, ponieważ jest bardzo efektywny, on stanowi świetny punkt wyjścia do dalszej poprawy wydajności, na przykład poprzez dołożenie drugiego silnika elektrycznego, który mógłby tworzyć z nim już pełną hybrydę. I wtedy dwa plusy dają nam jeszcze większy plus. Wiadomo, że dwa plusy dają większy plus. Szczególnie u nas. Kamera w samochodzie. Mieć czy nie mieć? Kupować czy nie kupować? Tańszą czy bardziej rozbudowaną? Oto jest pytanie. A na to pytanie odpowie nam zaprzyjaźniony z nami dziennikarz magazynu Autoświat Tomasz Okurowski. W przypadku sytuacji spornej, kiedy na przykład cokolwiek się zdarzy na drodze i jest zeznanie jednej osoby przeciwko zeznaniu drugiej, nagranie może stanowić dowód przesądzający na przykład o naszej winie lub wprost przeciwnie o naszej niewinności. Oczywiście to nie jest jedyny cel, dla którego kierowcy inwestują w kamerę. Producenci kamer, współczesne kamery samochodowe, kuszą także bardzo ciekawymi dodatkami. Otóż okazuje się, że kamera może pełnić funkcję na przykład także antyradaru. Wiem, że to zabrzmi dosyć dziwnie. Część nowoczesnych kamer zawiera w sobie także odbiornik GPS oraz zapisaną bazę stacjonarnych fotoradarów. Dla kierowcy oznacza to tyle, że kiedy będzie korzystał z tej kamery w trakcie jazdy samochodem, to kamera takim charakterystycznym zazwyczaj dźwiękiem będzie ostrzegać kierowcę o zbliżaniu się na przykład do miejsca, gdzie znajduje się fotoradar. Wydaje się również, że dysponując takim urządzeniem z przodu bądź z tyłu naszego samochodu, przychodzi mi do głowy nieograniczona liczba zadań, w które można taką kamerę zaprzą. Producenci już korzystają z tego, że właściwie do kamer można dodać mnóstwo ciekawych dodatków. Część z nich nam się przyda i oto przykład. Niektóre kamery rozpoznają ruch przed nami. W związku z tym, jeżeli mamy wyjątkową potrzebę, stojąc w korku, zaglądać co chwilę do smartfona i tym samym odwracając uwagę od tego, co się dzieje przed nami, to kamera może nam przypomnieć o tym, że samochód stojący przed nami już ruszył. Dzięki temu nie będziemy generowali większego zatoru na drodze. Na tym nie koniec. Są też dodatki, które z pozoru mogą się wydawać bardzo przydatne, ale zapewniam, że w trakcie jazdy mogą doprowadzić co bardziej nerwowych kierowców wręcz do furii. Otóż jednym z takich dodatków, który będzie z pewnością irytował użytkownika, jest tak zwany asystent pasa ruchu. Otóż kamera ostrzega nas o przekraczaniu pasa ruchu. Niestety nie ma zielonego pojęcia o tym, czy przy przekraczaniu pasa ruchu włączyliśmy kierunkowskaz. Efekt jest taki, że kamera będzie piszczeć przy każdym włączeniu się na przykład na inny pas ruchu. Kamera za każdym razem będzie piszczeć bez względu na to, czy włączymy kierunkowskaz, czy też nie. Niestety zazwyczaj jest tak, że funkcja, która wydaje się nam bardzo przydatna, kiedy będzie nas irytować na co dzień, to prędzej czy później ją wyłączymy. Skoro kamera też się prosi, żeby było rozpoznawanie znaków drogowych, no ale na to jeszcze w kamerkach nie wpadli. A to by się przydało. Ale zawsze coś można wyłączyć, żeby nie denerwowało. Co jeszcze Państwo wyłączają w samochodzie albo kiedyś wyłączali? Zanim na przykład ludzkość przekonała się do pasów, wyłączało się sygnalizator niezapiętych pasów. Proszę napisać do mnie na Facebooku. Na trzecim biegu, tam się ostatnio sporo zaczęło dziać. Jeżeli jest okej, proszę polubić i puścić dalej w świat. W motoryzacyjnym polskim świecie dobrze się działo w minionym roku. Prawie wszystkie marki sprzedały więcej samochodów, a niektóre, jak się okazuje, nawet więcej niż kiedykolwiek. O tym, jaki to był rok dla Renault, mówi dyrektor wykonawczy Tomasz Mróz. Pamiętajmy o tym, że w segmencie B, takim, który jest bardzo popularny w Polsce, odnowiliśmy praktycznie całą gamę produktów. Jest nowe Clio, nowy Captur, nowe Zoe właśnie elektryczne i są samochody, które są bardzo popularne w segmencie C, czyli Megane, ale również samochody SUV-y, czyli Kadżar, no i teraz nowy Koleos. Wszyscy mówią, że ludzie nie chcą samochodów, że ludzie uciekają od własnych samochodów, a proszę bardzo, patrząc na liczby 70 tysięcy sprzedanych samochodów i osobowych, i dostawczych, no to jest niezły wynik. To jest bardzo dobry wynik, to jest w sumie sumie najlepszy wynik, jeśli chodzi o naszą sprzedaż na przestrzeni całej historii Renault i Daci w Polsce. Myślę, że dzisiaj ludzie jeszcze jednak chcą te samochody, ale ich forma finansowania się zmienia. Dzisiaj ludzie chcieliby te samochody, żeby były finansowane za atrakcyjne raty i przede wszystkim, żeby to była krótka część tego finansowania, a mianowicie maksymalnie 2-3 lata i wymiana na nowy samochód. Mam wrażenie, że też w waszej strategii, w waszym portfolio dominują samochody dla zwykłego kierowcy. Wszyscy, oczywiście wszystkie marki chciałyby być premium. U was nie mówicie o tym, u was mówicie, że samochody mają adekwatną wartość, adekwatnie kosztują i faktycznie, no wystarczy spojrzeć na Megane. Do tego cała gama oczywiście Dacia, które można kupić już za 30 tysięcy. To prawda, ale z drugiej strony też zmienia się ta wizja takiego samochodu właśnie popularnego w momencie, kiedy taki klient wsiądzie do tego samochodu. Pomagają tym nam te testy, które dzisiaj prowadzimy w całej Polsce, 365 dni się nazywają te testy, jest możliwość przez praktycznie każdego klienta, który się zgłosi do koncesjonariusza Renault, przetestowania przez 24 godziny takiego samochodu i proszę uwierzyć, optyka, jeśli chodzi o komfort, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jeśli chodzi o adaptację tego samochodu do codziennego użytku, się bardzo zmienia. To od razu wybiegam w przyszłość, bo taka jazda testowa w przypadku samochodu elektrycznego chyba jest obowiązkowa i wtedy kierowca dopiero poznaje, czym jest samochód elektryczny. Jaka jest wasza strategia, jeśli chodzi właśnie o samochody elektryczne, o całą elektromobilność? Mamy 4 obszary, w których chcemy działać. Przede wszystkim oferta produktowa i oferta handlowa. Dostępność tych samochodów na rynku polskim w atrakcyjnej cenie i w atrakcyjnej przede wszystkim racie finansowej. Drugi obszar to jest komunikacja. Komunikacja tego, co się dzieje w samochodach elektrycznych i tego, żeby rzeczywiście klienci nie bali się, nie było to jak dla nich barierą nabycie tego typu samochodów. Trzeci obszar to przede wszystkim eksperci samochodów elektrycznych, żeby właśnie przeprowadzić jazdę testową, żeby doradzić temu klientowi, jak taki samochód kupić i przede wszystkim jak zamontować u siebie w swoim domu gniazdko, żeby można było go ładować. Czwarta rzecz to są narzędzia, czyli tak naprawdę wszelkiego rodzaju oferty związane z finansowaniem, oferty związane z częścią posprzedażną i oferty związane z nabyciem i montażem słupka ładowania. Powiedzmy jeszcze, jakie nowości czekają nas w tym roku, bo to jest nowe Clio oczywiście, nowy Captur, ale jeszcze nowości jest więcej. Nowe Zoe, które weszło na rynek na samym początku roku i oczywiście samochody w segmencie D i w segmencie C. Lifting Megana i Lifting Talismana. Z Tomaszem Mrozem rozmawiał Juliusz Szalek. Do usłyszenia na czterech kołach za tydzień o tej samej porze. Tomasz Gorazdowski, proszę zajrzeć na Trzecim Biegu na Facebooku. Bardzo dziękujemy. 8 minut do 19. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się Państwu po 19. Lista przebojów. Marek Niedźwiecki, polecam. I can see what you're looking to find in a smile on my face. In my peace of mind, in my state of grace, I send what I can to the man from the minister race. He's a part of heaven's plan. He talks to me. Now I send what I can to the man with a diamond ring. He's a part of heaven's plan, yeah, and he sure can sing. Now it's all I can afford, but the Lord has sent me eternity. Save the little children in a poor country. Got my ticket to heaven, an everlasting life. I gotta ride all the way to paradise. I got my ticket to heaven, an everlasting life. Paradise.

kupując robot odkurzający Roomba E5 z aplikacją iRobot Home za 1495 zł, otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej, a kupując smartfon Huawei P30 128 GB za 2795 zł, otrzymasz 250 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Oferta ważna na setki produktów. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.